Книга пророка Ісаї, розділ 47. Зійди додолу і сядь у пилі, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі, без трону, дочко Халдейська, бо більш тебе не зватимуть ніжною, розкішною. Візьмися за жорна і мели муку, скинь намітку з себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки. Будеш світити тілом, твій сором буде видно. Відплачу, не помилую нікого. Наш Викупитель, Господь сил йому ім'я, святий Ізраїля, каже: «Сиди мовчки, сховайся в темряві, дочко Халдейська, бо верховною над царствами тебе більше не зватимуть. Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки. Та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо накладала. Ти говорила: до віку верховною я буду. Не брала собі до серця того, не думала, який вислід із того буде. Тепер же вислухай ще, розкішнице, ти, що живеш безжурно та приговорюєш у своїм серці: я, другої, як я, немає. Я не сидітиму вдовою, без дітства не зазнаю. Але одне і друге спаде на тебе зненацька одного дня. Бездітство і удовицтво раптом прийдуть на тебе, дарма що в тебе повно чарів та ворожбитства велика сила. Ти покладалась на свою ледачість, говорила: ніхто мене не бачить. Мудрість твоя і твоє знання – ось що тебе збило. Бо ти кажеш у своїм серці: я, другої, як я, немає. От і прийде на тебе лихо, і ти не знатимеш, як відчепитися від нього. Біда впаде на тебе, і ти не зможеш її відвернути. Нещастя несподівано спіткає тебе, а про нього ти і не гадаєш. Залишайся з ворожбитствами твоїми та численними твоїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш якусь користь, може, й налякаєш. Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що з тобою буде? Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх, вони не врятують життя свого від лютої пожежі. І то не буде жар, щоб лиш загрітись, ані вогонь, щоб сісти біля нього. От чим стануть тобі ті, з якими ти трудилась, з якими ти торгувала змалку. Кожен побреде геть від тебе, і нікому буде тебе спасати».